sosit, creștin, Crăciunul a sosit. Și cerul parcă se încălzește, iar vântul a sprocotenit. În suflete speranța crește, creștin, Crăciunul a sosit, creștin, Crăciunul a sosit. Din venit pe lume să-și doarmă somnul liniștit, să-și doarmă somnul liniștit. Copil preasfânt ce-aduci nădejde, la somnul tău și noi vechem. Și dragostea te însoțește în staunul din Betleem, în staunul din Betleem. Semănător de mângâiere, celor sărmani și suferiți, aduci iubire și putere și prin credință biruiți, și prin credință biruiți. De aceea noi pe timp de seară, prin drumul greu și troienit, vă colindăm și spunem iară, creștin, Crăciunul a sosit, creștin, Crăciunul a sosit.